أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تیسرا ادب ذکر فرما رہے ہیں کہ کسی بے اعتبار آدمی کی بات پر جو ہے بلا تحقیق کیے اعتبار نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص کوئی فرد آپ کے پاس جو ہے کوئی خبر لے کر آئے یا عام خبر ہے یا آپ کی تنظیم کے بارے میں ہے یا امیر کے بارے میں ہے یا مامور کے بارے میں ہے تو بلا تحقیق کیے اس کی بات پر جو ہے آپ نے عمل نہیں کرنا ہے. اگر وہ آدمی جو ہے بے اعتبار ہے تو اس کی بات کی جو ہے تحقیق کرنا لازم ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ ادب ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی بے اعتبار کوئی خبر لے کر آپ کے پاس آئے تو ان کی بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ اس کی یہ بات, اس کا یہ خبر, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, جھوٹ ہے یا سچ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق, اگر آ جائے تمہارے پاس فاسق کوئی بے اعتبار, بنبئن کسی خبر پر, فتبینو پس تحقیق کیا کرو. ان تصیب قومن, اس وجہ سے کہ نقصان نہ پہنچا بیٹھو, قومن کسی قوم کو, بجہالت ناسمجھی کی وجہ سے, فتصبحوا پس ہو جاؤ گے تم علی ما اس پر فعلتم جو تم نے کیا, نادمین پشیماں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو, ان جاءکم, اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن, یہاں پر فاسق کے معنی بے اعتبار ہے. یہاں پر فاسقن سے مراد جو ہے فاسق مراد نہیں ہے, اللہ کے حکم کو توڑنے والا, پیغمبر کے حکم کے توڑنے والا یہاں پر مراد نہیں ہے, بلکہ فاسقن سے یہاں پر مراد کیا ہے بے اعتبار, اور فاسقن نکرہ ہے, اس میں نکرہ, اس میں نکرہ سے مراد کیا ہے عام آدمی. کیونکہ اگر اللہ نے الفاسق کہا ہوتا یعنی معرفہ, اس میں معرفہ تو اس سے مراد کوئی شخص معین ہوتا, تو اللہ نے کیا کہا ہے فاسقن, اس میں نکرہ ہے, عام آدمی. عام سی بات اللہ رب العزت ایمان والوں کے سامنے رکھ رہا ہے. اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن کوئی بے اعتبار, بے نبعین, کوئی خبر لے کر, فتبینوا, پس تحقیق کیا کرو, فتبینوا, پس تحقیق کیا کرو. اس کی بات کی جو ہے جان پٹک آپ کیجئے کہ اس کی بات جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. پینزہ میں ڈبات پاسے گیا اس میں پاسے گیا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ غلط ہے یا اس کی بات جو ہے وہ سچ ہے. اللہ رب العزت خود ہی جو ہے اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیوں جو ہے آپ اس کی بات کی تصدیق کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما لئلا تصیبوا قوما. کلام اصل میں اس طرح ہے, لام مقدر ہے اس جملے کے اندر, اس لیے کہ تم نہ پہنچاؤ نقصان قومن کسی قوم کو بجہالت نہ سمجھی کی وجہ سے, کیونکہ تم نے تحقیق نہ کی ہوگی. کوئی آدمی جو ہے آپ کے کسی رکن کے بارے میں, امیر کے بارے میں, یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے گا, آپ نے چونکہ تحقیق نہ کی ہوگی اور تم فوراً اس پر جو ہے قدم اٹھاؤ گے, اقدام کرو گے, تو ایسے نہ ہو کہ تم اپنے کیے پہ جو ہے پشیماں ہو جاؤ, نادم ہو جاؤ, تمہیں پچھتاوے کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبینوا, تحقیق کرو. ایک ہے تجسس اور ایک ہے تبین. تجسس کے معنی ہے کسی کے نقصان, اس کو ڈھونڈنا, کسی آدمی کے اندر جو ہے کوئی پوشیدہ ذاتی نقصان ہے, ایک آدمی جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح میں ان کی ذاتی نقصان کو جو ہے معلوم کروں, اس کو تجسس کہتے ہیں. اسے اللہ نے منع کیا ہے. اور ایک ہے تبین, یعنی حق کی جستجو کرنا, حق کو تلاش کرنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ حق تک پہنچانا, سچ تک جو ہے وہ پہنچانا, سچ اور جھوٹ کے درمیان جو ہے وہ تحقیق کرنا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فتبینوا. تبین اور تحسس جو ہے یہ ایک معنی میں, تبین اور تحسس جو ہے یہ ایک معنی میں. تحسس کا لفظ آپ نے پڑھا تھا سری یوسف کے اندر کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو ارشاد فرما رہے ہیں جاؤ بیٹو, نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے, فتحسس من یوسف, تلاش کرو تم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ کیا تھا, یوسف علیہ السلام کوئی نقصان نہیں تھا, وہ ان کا بھائی تھا, ایک حق کی تلاش کرنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ حق تک پہنچانا, اپنے بھائی کو جو ہے وہ پا لینا, یہ کیا ہے؟ تحسس ہے, یہ تبین بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبینوا, پس تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوماً, اس لیے اس وجہ سے کہ پہنچ نہ بیٹھ, اس وجہ سے کہ نقصان نہ پہنچاؤ تم قوماً کسی قوم کو, بجہالت نا سمجھی کی وجہ سے. پس ہو جاؤ گے تم علامہ اس پر فال تم جو تم نے کیا, نادمین پشیما نادم. یہ تو عام معنی ہے آیت کی, ایک عام ادب ہے, ایک عام قانون ہے جو ہمارے سامنے اللہ نے رکھا. کچھ لوگ یہاں پر جن کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہے, صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے درپے ہے, اور درپردہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے جو ہے وہ دشمن ہے, صحابہ کرام کی آڑ لے کر جو ہے وہ قرآن اور سنت کا بورا بستر گول کرنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک واقعے کو جو ہے بیان کیا ہے, ایک قصے کو جو ہے اپنی طرف سے بنا دیا ہے. کہ سنچے ہجری غزوہ بنو مستلق جو ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو مستلق میں تشریف لے گئے تھے, تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے صلح کر دی, کچھ مسلمان ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سن 6 ہجری کو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک صحابی رسول ہے, ان کے پاس جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مستلق میم صاد توی لام قاب, بنو مستلق ان کے پاس جو ہے زکات اور صدقات کے جمع کرنے کے لیے, یہ صحابی رسول حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھیجا کہ جا کر ان سے زکات کو جو ہے اکٹھا کرو, صدقات کو اکٹھا کرو. ان لوگوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سفیر وہ آنے والا ہے, تو وہ اس سفیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر کو خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی تعظیم میں علاقے سے باہر آئے. تو پھر قصہ اس طرح بنایا ہے کہ بنو مستلق اور بنو امیہ, ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق جو تھا یہ بنو امیہ میں سے تھا, کہ زمانے جاہلیت میں ان کے درمیان جو ہے وہ دشمنی چلی آ رہی تھی. تو لہذا جیسے ولید ابن عقبہ نے ان کو جو ہے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا, تو یہ فوراً جو ہے پلٹ کر مدینے کی طرف آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضرت آپ نے مجھے صدقات اور زکوٰۃ کے جمع کرنے کے سلسلے میں بھیجا تھا, مگر ان لوگوں نے تو مجھے قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے جمع ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر چڑھائی کا حکم دیا. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ کر ان لوگوں نے صفائی پیش کر دی کہ حضرت ہم تو ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ امڑ آئے تھے, ہم تو اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ ہم ان کو کوئی اذیت اور نقصان پہنچائے. لہذا ان کو غلط فہمی ہو چکی ہے. تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے ایمان والو اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر پر تو ان کی بات کی تصدیق کرو, ان کی بات کی جو ہے وہ تحقیق کرو, اس وجہ سے کہ پہنچ نہ پاؤ تم کسی قوم کو, نقصان نہ پہنچاؤ کسی قوم کو تو ہو جاؤ گے اپنے کیے پر پشیما. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فاسق سے مراد ولید ابن عقبہ ہے, سمجھا گیا, حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے. یہ واقعہ کیا ہے, یہ صریح جھوٹ ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلے الزام آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ ناواقف تھے, ان میں سے فاسق اور اللہ کے تابعدار کو سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر تھے. اتنی اہم ڈیوٹی ایک گناہگار اور فاسق کے سپرد جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں لگا دی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے اس قدر ناواقف تھے کہ آپ کو تمیز نہیں تھا کہ کون ان میں سے تابعدار ہے اور کون ان میں سے نافرمان ہے, کہ اتنے اہم کام پر ایک فاسق کو جو ہے وہ مامور کیا تھا اتنے اہم کام پر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ کام جو ہے یہ فسق تو نہیں ہے, نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی نافرمانی ہے. ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ واپس پلٹا, ان کا یہ کام نہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی اور نہ پیغمبر کے حکم کی نافرمانی تھی, یہ تو کیا تھی, غلط فہمی تھی. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ تو غلط فہمی, زیادہ سے زیادہ غلط فہمی تھی, خطا تھی. تو کیا غلط فہمی اور خطا, وہ تو عالم الغیب نہیں تھے, تو کیا اس چیز کو جو ہے آپ فاسق کس طرح جو ہے آپ نے بنا دیے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ زمانے جاہلیت سے بنو مستلق اور بنو امیہ کے درمیان دشمنی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ قرآن کے اندر ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ بنو مستلق اور اسی طرح جو ہے بنو امیہ کے درمیان زمانے جاہلیت سے جو ہے وہ دشمنی چلی آ رہی؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ چوتھی بات یہ کہ اگر فاسق سے ہم ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس ولید ابن عقبہ کو جو ہے والی کیوں مقرر کیا تھا, گورنر کیوں مقرر کیا تھا, جب قرآن کی روح سے جو ہے وہ فاسق ٹھہرا؟ تو اس کے بعد جو ہے ان دو صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان کو جو ہے والی اور گورنر کیوں مقرر کیا تھا جب پہلے سے فاسق تھا؟ تو فاسق آدمی پر جو ہے اس قدر اعتبار اور اس قدر اعتماد جو ہے وہ جائز ہے؟ اگلی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 575 دوسری جلد میں, حدیث کی جو اس کی کتاب ہے صفحہ 575 دوسری جلد اور مسند احمد جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے, 40,000 احادیث ہے اس میں, 40 اس نے جمع کیے تھے اور اس کے وفات پا جانے کے بعد اس کے بیٹے عبداللہ نے 10,000 کا اضافہ کیا تھا. موجودہ جو مسند احمد ہے وہ 50,000 احادیث پر مشتمل ہے, جس کی صرف فہرست جو ہے وہ 3 جلدوں پر ہے. اس کے اندر صفحہ 34 دوسری جلد میں, اس کے اندر صفحہ 34 چوتھی جلد میں یہی ولید ابن عقبہ ہے. اس کی ایک روایت وہ ذکر فرماتے ہیں, یہ دونوں امام ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اہل مکہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ لایا کرتے تھے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے ان کو لایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرے اور ان کے حق میں جو ہے خیر اور برکت کی دعا کرے. یہی ولید ابن عقبہ یہ فرماتے ہیں, میں بھی چھوٹا تھا, مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں جو ہے خیر اور برکت کی دعا کر دی مگر میرے سر پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیرا, کیونکہ میرے سر کے اوپر جو ہے ایک خوشبو لگی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ناپسند تھی. تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خوشبو جو ہے وہ یعنی اس کو محسوس ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیرا اور میرے حق میں جو ہے خیر اور برکت کی دعا کر دی. تو افسوس تو یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں, فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا, سن 8 ہجری میں تو یہی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور 6 میں جو ہے وہ جوان ہے اور ان کو اتنی بڑی اہم مشن پر جو ہے زکات اور صدقات کے اکٹھا کرنے پہ بھیجا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے, سفید جھوٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سن 6 ہجری میں وہ جوان ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے زکات کے اکٹھا کرنے پہ اور سن 8 ہجری کے اندر وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو دوسرے جو ہے وہ لا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ ان کے حق میں جو ہے خیر اور برکت کی دعا کرے. اگلی بات کو آپ سن لیں, یہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احقیافی بھائی ہے, ماں شریک بھائی ہے. کون سے بھائی ہے؟ ماں شریک بھائی ہے. ان کی ماں کا نام حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبد المطلب کی جو ہے یہ بیٹی تھی. تو رشتے کے اندر یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہوئی, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوپھی زاد بھائی تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ اس کا بھائی تھا, ماں شریک بھائی تھا. تو ان لوگوں نے جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے, کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا جمع کرنے والا تھا, ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قرآن سے مسلمانوں کا اعتماد وہ اٹھانا ہے. اگر عثمان متونس قرآن ہوں متونس, مجدد ذکر فرماتے ہیں, مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں المکتوبات کے اندر, کیا اگر عثمان متون ہوا, بدنام ہوا, غلط آدمی ثابت ہوا تو قرآن سے بھی جو ہے معاملہ ختم ہوا, کیونکہ قرآن کا جمع کرنے والا کون تھا؟ حضرت عثمان تھا. تو جب عثمان غلط آدمی تھا کہ اس جیسے آدمی کو جو ہے والی مقرر کیا تھا, اس جیسا آدمی جو ہے اس کا بھائی تھا, تو اس نے اپنی طرف سے جو ہے اپنی مفادات کے حصول کی خاطر قرآن کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کمی بیشی بھی کی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کبھی جو ہے ولید ابن عقبہ کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک مرتبہ صبح کی نماز جو ہے وہ دو کے بجائے چار پڑھائی. کتنی پڑھائی؟ دو کے بجائے چار پڑھائی. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کیا اور پڑھاؤں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں ولید ابن عقبہ کیوں نے اس نے دو کے بجائے چار پڑھائی؟ وہ کہتے اس نے شراب پی تھی, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب وہ دو کے بجائے چار پڑھا رہے تھے وہ تو شراب پینے والا تھا, تو یہ باقی جو پیچھے کھڑے تھے وہ کیا پینے والے تھے؟ خود جو پیچھے کھڑے تھے وہ ٹھیک تھے. اگر اس نے ایک گلاس پی ہوتی تو اس نے چار پی ہوگی, وہ چار پڑھائی یہ خاموشی سے کھڑے, وہ بھی اوپر نیچے جا رہے. افسوس تو یہ ہے. تو جھوٹ کے اوپر جھوٹ, صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی جو ہے یہ لوگ ناپاک جسارت کر رہے ہیں. تو جو صحیح روایات ہیں قرآن کے مطابق اور صحیح مفسرین کے جو ہے وہ اقوال ہے, یا امام جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پڑھے اس کی اپنی روایت کے سن 8 ہجری کے اندر تو وہ 10 سال کا تقریباً جو ہے وہ بچہ ہو, جن کو لائے جا رہا ہے کہ ان کے حق میں جو ہے خیر و برکت کی دعا کی جائے. اور سن 6 ہجری میں جو ہے وہ کیا ہوا, وہ جوان ہے اور اس کو صدقات کے اکٹھے کرنے پہ مامور کیا جا رہا ہے. سوک دے دالک ہاں سے چلو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی میرے, میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے اس کی سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پڑھا تو یہ جھوٹ ہے, اچھا کوئی سچ نہیں. اس پہ جو ہے میں تردید کرنے کے لیے میں نے اے ٹو زیڈ آپ کے سامنے پڑھا, حالانکہ یہ سری جو ہے وہ جھوٹ ہے اور ہماری ہسٹری کی کتابوں میں یہی لکھا ہے. افسوس. تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا, یہ عام سا حکم ہے فاسق, اس میں نکرہ ہے, کامن نون ہے, عام شخص کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. غیر مقلدین کے ایک بڑے گزرے ہیں وحید الزمان اس کا نام ہے, اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے, لغت کی ایک کتاب ہے ان کی. وہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی فاسق موجود تھے, یہ آیت دلیل ہے. افسوس. لغات الحدیث اس کی کتاب کا نام ہے, لغات الحدیث. وحید الزمان غیر مقلد لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی فاسق لوگ موجود تھے اور یہ آیت اس کی دلیل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ, نیس مدح شاہ بجز مدح رسول, تان برشا عادت مرد جہول, تان برشا تان بر پیغمبر است, آنچ گفتا شاعری گویم درست, نیز جز افسان تاریخ وطن, ای چنین تاریخ در آتش فگن. وہ فرماتے ہیں پیر چلاسی, نیز مد ہے شاہ بجز مد ہے رسول, پیغمبر کی تعریف کو صحابہ کرام کی تعریف کو پیغمبر کی تعریف سے جدا نہ سمجھو. تان برشا عادت مرد جہود, صحابہ کرام پہ تان کرنا, لان تان کرنا, یہ جو ہے جاہل آدمی کا کام ہے. تان برشا تان بر پیغمبرس, صحابہ کرام پہ تان کرنا حقیقت میں جو ہے پیغمبر پہ تان ہے کہ 23 سال کے اندر اتنے ناکام پیغمبر کے ایک آدمی کو بھی جو ہے آپ سیدھے راستے پہ نہ چلا سکے. اور نہ پہچان سکے. 23 سال اتنے ناکام پیغمبر ہیں. اور جب پیغمبر جب ساتھی اس طرح ہے تو وہ خود کس طرح ہوں گے؟ تو تانا برشا تانا بر پیغمبر. صحابی کو بدنام کرنا اگر ڈائریکٹ نہیں تو ان ڈائریکٹ آپ نے پیغمبر کو بدنام کیا. پھر وہ فرماتے ہیں نیز جز افسانہ تاریخ وطن, نیز جز افسانہ تاریخ وطن. تم کہتے ہو یہ تاریخ کے اندر آیا, تاریخ کے اندر یہ افسانہ ہے, افسانے کو تم نے تاریخ بنا دیا ہے. میں اس جیسی افسانے والی تاریخ کو جو ہے وہ نہیں مانتا جس کی کوئی دلیل نہ ہو. ای چنین تاریخ در آتش فکن, اس جیسی تاریخ کو جو ہے وہ کیا کرو, اس کی آگ, اس کو آگ کی زینت بناؤ, آگ کے اندر جو ہے اس کو ڈالو. نہیں مانتا اسی تاریخ کو میں جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہو, میں نہیں مانتا اس کو. بحیثیت مسلمان مجھ پر قرآن اور سنت کی تابع داری لازمی ہے. میں اسی تاریخ کو نہیں مانتا جو میرے دل کے اندر وہ خیالات اور جذبات ابھارے جو قرآن اور سنت کی مخالفت پہ مجھے آمادہ کرے. کیا ضرورت ہے مجھے, نہیں پڑھتا میں تاریخ کو. اگر پڑھتا بھی تاریخ کو ہوں تو وہ باتیں مانتا ہوں جو قرآن و سنت کی موافق ہو. یہ سرنڈر ہے, یہ کیا ہے؟ سرنڈر ہے. کچھ لوگ صرف پڑھاکو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ پڑھاکو. ہر چیز جو ہے وہ سامنے آئی تو پڑھی. اگر روٹی اخبار میں لا رہا ہے تو راستے میں اخبار کو پڑھے گا. گھر کے اندر جو ہے وہ اخبار پہ روٹی رکھی ہے تو نوالہ بھی لے گا اور اخبار کو بھی پڑھے گا. نوالہ لے کے ہر چیز پڑھتا ہے, اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. ہاں ہر چیز کو پڑھتا ہے. نہیں وہ تو مفت میں آیا, روٹی کے ساتھ جو اخبار دیتا ہے وہ تو مفت میں ہوتا ہے نا, اس کے چارجز تو نان بھائی دیتا ہے, ہم تو نہیں دیتے. تو ہر چیز کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, اس کا احاطہ کرو, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرو, جو جی میں آئے پڑھو, تو آپ کے عقیدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور اگر تم کہو ہم سب کچھ پڑھیں گے تو یاد رکھیے تم قرآن پڑھنے سے قاصر ہو جاؤ گے, اتنے شکوک اور شبہات تمہارے اندر آ جائیں گے کہ تم ہر وقت جو ہے وہ شک کے اندر مبتلا ہو گے. ہم کوئی بات کریں گے آپ کہیں گے یار یہ اس نے کیا کہا, یہ تو صیغہ ماضی تھا اس نے مستقبل کا معنی کر دیا, یہ تو مضارع تھا اس نے جو ہے ماضی کا, یہ سارا کنفیوژن ہوگی. اور جب شاگرد کا استاذ کے اوپر اعتماد اڑ جائے تو میرے خیال سے جو ہے بیٹھنے کے بجائے نہ بیٹھنا بہتر ہے. یہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کی بات ہے. تمہارا اعتماد نہیں ہے, جاؤ جی جہاں پر اعتماد ہے وہاں پر بیٹھ, قرآن سیکھو. کوئی غلامی کی بات تو نہیں ہے, کوئی آقا اور غلام کی بات تو نہیں ہے. جاؤ جی جہاں پر اعتماد ہے, جس کی بات پر اعتماد ہے جاؤ جی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعَلَمُ, جان لو اَنَّفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اللہ اکبر, کہ یقیناً تم میں موجود ہے اللہ کا پیغمبر. کینا لکم وعلمو ان فیکم رسول اللہ, اور جان لو کہ یقیناً فیکم تم میں موجود ہے رسول اللہ, اللہ کا پیغمبر. دیکھیں اس طرح اللہ نے نہیں کہا وعلمو ان فیکم محمد, اس طرح نہیں کہا. اور بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ جان لو, خوب جان لو, یا جان لو کہ یقیناً تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, نہیں. کیا کہا؟ تو میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اللہ کا پیغمبر موجود ہوں. اشارہ اس جانب ہے کہ اگر محمد کی بات کی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام بذات خود موجود ہے. مگر یہاں پر کس چیز کا تذکرہ کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کی صفت کا, رسالت, کہ تم میں جو ہے نبی علیہ السلام کی رسالت جو ہے وہ کیا ہے, وہ موجود ہے, اور وہ کب تک ہے؟ وہ تا قیامت ہے, رہتی دنیا تک ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی وفات پا جانے کے بعد جو مشہور خطبہ دیا تھا بخاری نے ذکر کیا, کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا. کس کے سامنے کہا؟ صحابہ کرام کے سامنے کہا. کہاں پر کہا؟ مسجد نبوی میں کہا. کس پر کھڑے ہو کر کہا؟ نبی علیہ السلام کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں خبردار, جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کرنے والے تھے وہ اپنی بندگی کو روک لے, اپنی عبادت کا خاتمہ کرے, بس ان کا معبود چل گیا. اور جو تم میں سے اللہ کے پجاری تھے, اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے والے تھے, وہ اپنی عبادت کو جاری ساری رکھے, کیونکہ اللہ پہ جو ہے وہ فنا نہیں آتی. کسی صحابی نے اس پر اعتراض تو نہیں کیا, تم کیا کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی؟ کسی نے کہا ہے؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام تو سلام تو زندہ ہے, پیغمبروں پہ تو موت نہیں آتی, حیات النبی. تمام صحابہ کرام کے سامنے دو ٹوک بات کر دی, قرآن کی آیات پڑھی, انکم میتون وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل کل نفس ذائقۃ الموت, اسی آیات کو پڑھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تو فنا آتی ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت, صفت رسالت پر جو ہے وہ فنا نہیں آئے گی. اسی وجہ سے کیا کہا؟ ان فیکم رسول اللہ. سمجھ آ گئی؟ دو آدمی کو سمجھ آ گئی, چلو ایک بھی بہت ہے. ہم نے کیا الیکشن کے لیے کھڑا ہونا ہے کہ میجارٹی پہ آگے بڑھیں گے؟ دو بھی کافی ہے جی. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ یقیناً تم میں موجود ہے اللہ کا پیغمبر. لَوْ يُطِيعُكُمْ, اگر مان لے تمہاری یہ پیغمبر, فی کثیر من الامر, بہت سارے کاموں میں, اگر مان لے یہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام تمہاری, فی کثیر من الامر, بہت سارے کاموں میں, لانے تم تو ضرور بضرور تنگ ہو جاؤ گے تم. اگر اس پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے تمہارا کہاں ماننا شروع کیا, تمہاری رائے کے پیچھے جو ہے یہ چلنے شروع کر دیا پیغمبر نے, تو یہ آسانی ہوگی کہ یہ مشکل ہوگی؟ اگر 100 اس کے دوست ہیں تو 100 رائے ہوگی, تو پیغمبر کی رائے بھی کتنی ہوگی؟ 100 ہوگی. تو ایک رائے کی تابعداری کرنا آسان ہے کہ 100 رائے کی تابعداری کرنا آسان ہے؟ ایک. اسی وجہ سے اللہ نے فرمائے لعنت تم تنگ ہو جاؤ گے. یہ نہ کہوں کہ پیغمبر ہماری بات کو نہیں مانتا, ہماری رائے کی قدر نہیں کرتا, نہیں نہیں نہیں, چپ. اگر پیغمبر نے تمہاری رائے کی قدردانی شروع کر دی تو تم تنگ ہو جاؤ گے, تمہارا اپنا نقصان ہے اس میں. وہ سنے گا مگر مانے گا نہیں. سورہ اعراف کی 128 میں آپ نے پڑھا تھا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر تمہاری جنس میں سے, عزیز علیہ ما عنتم, گرا گزرتی ہے اس پر وہ بات عنتم جس پر تم تنگ ہوتے ہو, جس میں تمہاری دشواری کا تمہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ کام پیغمبر کو بالکل پسند نہیں ہے. حریص سنا لے گا, تمہارے فائدوں پہ بڑے حریص ہیں, ہر اس کام کو کر بیٹھا ہے جس میں امت کے لوگوں کا کیا ہو, فائدہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے. تین نام ہے قرآن و سنت کا. جب قرآن و سنت کے دائرے میں اندر زندگی بسر کرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی آسانی سے گزرے گی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو جو وصیت کی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی, یسیرو ولا تعسیرو, یسیرو آسانی پیدا کرو, ولا تعسیرو سختی پیدا نہ کرو. یسیرو کے معنی آسانی کیا, قرآن و سنت لوگوں کو سکھلاؤ. ولا تعسیرو ان کو تنگی میں جو ہے سختی سے ان کے ساتھ پیش نہ ہو کہ کسی اور چیز کے اندر ان کو مبتلا کر دو. بشیرو ولا تنفرو ان کو بشارتیں دو, خوشخبریاں دو, فائدے بتلاؤ ان کو. ولا تنفرو ان کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پیدا نہ کرو. تو کیا فرمائے, یسیرو ولا تعسر. قرآن میں بھی کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, سورہ بقرہ میں کہا, سورہ مائدہ میں کہا. چاہتا ہے اللہ تم پر آسانی اور نہیں چاہتا اللہ تم پر تنگی. یعنی اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آسانی ہیں. سورہ نساء میں فرمایا وخلق الانسان ضعیفا, انسان بڑا کمزور ہے. تو اللہ کے احکام یہ آسانی والے ہیں, تم کمزور ہو, سختی کو نہیں کر سکتے. رسم و رواج کو کوئی پورا کر سکتا ہے؟ کسی کے پانچ بیٹے ہوتے ہیں اور تین بیٹیاں ہوتی ہیں, اگر ایک بیٹی کو جو ہے وہ بیاہ دے ان دور میں رسومات اور رواج کی وجہ سے, تو پانچ جو بیٹے ہیں وہ بھی جو ہے سیٹیاں بجائے, اور دو جو بیٹیاں ہیں وہ بھی بس دعائیں کرے ایک بیٹی کی وجہ سے. سب جو ہے وہ کیا ہو گئے, سب جو ہے وہ اذیت کا شکار ہو گئے. اسی بنیادی وجہ کیا ہے, رسم و رواج. جو آسانی تھی ہم نے اس کو مشکل کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو یوتیوکم فی کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ, لیکن اللہ نے حبب الیکم, محبت عطا کر دی, لیکن اللہ نے محبت عطا کر دی الیکم تم کو الایمان ایمان کی. وزینہ اور پسندیدہ بنایا اس کو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں, وکر رہا اور نفرت پیدا کر دی. الیکم تمہاری الکفر کفر سے, والفسوق اور فسق سے, والعصیان اور پیغمبر کی مخالفت سے. فسوق نافرمانی لکھے. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ یہی ہے ہدایت یافتہ اصلاح والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ نے محبت عطا کر دی تم کو, الایمان ایمان کی, ایمان کی یعنی ایمان کے کاموں کی. اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کے کاموں کی محبت پیدا کر دی کہ اس کو کرنا چاہیے. محبت کے کام کیا؟ اللہ کی تابعداری, پیغمبر کی تابعداری, سنت کی تابعداری. وزینہم, اور پسندیدہ بنا لیا اس کو, یعنی اس ایمان کے کاموں کو, فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں. ایمان کے کاموں کو تمہارے سامنے جو ہے وہ پسندیدہ کر دکھایا, تمہارے دلوں کے اندر اس کی محبت اللہ نے ڈال دی. وکر رہا الیکم, اور نفرت پیدا کر دی الیکم, تمہارے لیے, الکفر کفر سے, کفر اللہ کی حکم سے انکار. کفر کے معنی اللہ کے حکم کا انکار, توحید سے انکار, رسالت سے انکار, قرآن سے انکار, قیامت سے انکار, یا اللہ کے کسی حکم سے جو ہے وہ انکار, نماز سے انکار, روزے سے انکار. یہ نہیں مانتا روزہ کیا ہوتا ہے, نماز کیا چیز ہے, یا اللہ کی وحدانیت سے انکار, پیغمبر کی رسالت سے, یہ سب کفر کے اندر داخل ہے. انکار جہاد سے انکار, انفاق سے انکار, تنظیم سے انکار, ادب سے انکار. والفسوق, اور نافرمانی سے, نافرمانی اللہ اور اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرنا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. اللہ فرماتے قانون کو قرآن مانو یا کسی اور کے قانون کو مانتا ہے, اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو یا نہیں پڑھتا, روزہ رکھو نہیں پڑھتا, نہیں رکھتا, زکات دو نہیں دیتا. تو اللہ کے حکم کی جو ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی. فسوق کی معنی کیا ہے؟ فسق, پھاڑنے کو کہتے ہیں. فسق کیا کہتے ہیں؟ پھاڑنے کو, اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کو پھاڑنا, اس کی خلاف ورزی کرنا. تو فسوق سے ہم یہاں پر معنی لے رہے اللہ کے حکم کی نافرمانی, قرآن کی نافرمانی, اور عصیان سے مراد لے رہے ہیں کیا؟ پیغمبر کی نافرمانی. تو عصیان سے مراد کیا ہوا؟ عصیان سے مراد بدعات اور رسومات مراد ہے, کیونکہ بدعات اور رسومات کیا ہے؟ پیغمبر کی مخالفت. تو اللہ نے آپ کے دلوں میں جو ہے نفرت ڈال دی. ابتدائی یہ جملہ کن کے بارے میں ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں. تو جب ایک طرف اللہ رب العزت صحابہ کرام کو ایمان کے کام جو ہے وہ ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر رہا ہے, اور کفر اور فسق اور عصیان کے کاموں کو ان کے دلوں میں جو ہے اللہ نے نفرت پیدا کر دی, تو ان چیزوں کو, کفر اور فسق کے کاموں کو جو ہے وہ پسندیدہ کر دکھانا, خوشنما کر دکھانا تو شیطان کا کام ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک, شیطان جو ہے وہ اللہ پہ غالب آیا کہ اللہ جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے نفرت پیدا کر رہے ہیں ان کاموں سے, اور شیطان نے جو ہے اللہ کے ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں جو ہے ان کاموں کو خوشنما کر دکھایا؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ بھی صحابہ کرام کی جو ہے ایک عجیب انداز میں جو ہے وہ صفائی ہے. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہم الراشدون، یہی ہے ہدایت یافتہ، یہی ہے اصلاح والے. جس طرح کہتے خلفائے راشدین، کہتے ہیں نا خلفائے راشدین، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم الراشدون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے یہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے. کلما حلق نبی خلفہ نبی، جب ان میں سے کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تو ان کی جگہ اللہ کسی اور نبی کو مقرر فرماتے. وانا خاتم الانبیاء، میں تمام انبیاؤں سے جو ہے آخر میں آیا ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے میرے بعد خلفاء ہوں گے. کون ہوں گے؟ خلفاء، جانشین. فیکثرون، وہ زیادہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. تو یہاں پر بھی فرمایا کیا؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو ہے وہ کیا ہے؟ هم الراشدون، اصلاح والے، ہدایت یافتہ ہے. فضلا من اللہ، گزشتہ جملوں کے ساتھ ہے کہ ایمان دل میں جو ہے وہ ایمان کے کام جو ہے وہ اللہ ان کی محبت ڈالے، قرآن اور سنت کی محبت ڈالے، کفر اور فسق اور بدعات اور رسومات کی نفرت ڈال دے. یہ کیا ہے؟ فضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. ونعمتن، اور نعمت ہے، احسان ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکیم باحکمت ذات. یہ کیا ہے؟ خاص اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ونعمتن، نعمت ہے، احسان ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے ایمان کے کام، قرآن اور سنت کی تابع داری، وہ اچھا جو ہے اللہ اچھائی ان کے بارے میں پیدا کرے، اور جو قرآن اور سنت کی مخالفت ہے ان کے دلوں میں اللہ ان کی برائی کو ڈال لے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ بڑی گاڑی خریدی، اچھی کوٹی بنائی، لوگ اس پر پلان کی ہوئی، اللہ ڈیر فضل دے. نہیں نہیں، اللہ نے کیا؟ فضل من اللہ، یہ فضل ہے. اگر تم اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہو تو اس سے بڑھ کر تو بل گیٹس پر جو ہے اللہ کا فضل ہے. کل ہی جو ہے امیر ترین آدمی بنا دوبارہ، سمجھ آئے گی؟ تو پھر اس پر تو اللہ کا فضل جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوا. اسی طرح جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہے یہ فٹ بالر جو ہے ڈیوڈ بیکم، رونالڈینو، جو چار چار ایونٹ جو ہے وہ کرنے والے ہیں، ایک ایک ایونٹ میں ان کو جو ہے ارب ڈالر ملتے ہیں، جن کی سالانہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے انکم، چھوٹے چھوٹے ممالک کی جو ہے وہ کیا ہے، ان کو سب کو اکٹھا کرے ان کی بجٹ بن جاتی ہے، سالانہ بجٹ ممالک، چھوٹے چھوٹے ممالک کو جمع کیا جائے. جس طرح جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے جو ممالک ہے، یہ برما ہے، صومالیہ ہے، یہ چھوٹے ممالک ہیں، ان پہ تو پھر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مگر نہیں، فضل یہ نہیں. اور انشاءاللہ کل